Welkom in Jazz Meeting. Dat was Tourist in Paradise van The Repentance met Brandon Fields en Carl Anderson. Brandon Fields is een saxofonist, fluitist, klarinetist, onder andere lid van de 90-jarige van Tower of Power. En Carl Anderson was een zanger en acteur en hij speelde ook de Judas in Jesus Christ Superstar. Ja, de Repentance, die zijn niet meer actief, maar ze waren bezig met hedendaagse jazz, smooth jazz, jazz fusion, jazz pop en crossover jazz. In 1985 opgericht door gitarist bandleider Russ Freeman. We kunnen straks luisteren naar het nummer This Is New van de Amerikaanse jazzgitarist Bruce Foreman, de Amerikaanse drummer Jeff Hamilton en de Amerikaanse bassist, arrangeur en componist John Clayton. En John Clayton is de vader van pianist Gerald Clayton, broer van saxofonist Jeff Clayton en zij vormden samen de Clayton Brothers. Finding My Way van bassist Stanley Clarke en George Duke is uitgebracht in 1981 op Epic Records en het album The Clark and Duke Project. Memberlicious van Bob James. Hij is inmiddels 85 jaar, een toetsenist, arrangeur en ook bekend van Foreplay. En Memberlicious staat op Jazz Hands uit 2023. Edge of the World van Wayne Shorter. Hij was een Amerikaanse jazzsaxofonist, componist en bandleider. Van 1970 tot 1986 lid van Weather Report. Hij is van 1959 tot 1963 lid van The Jazz Messengers. En ook van Miles Davis Quintet en VSOP. Het nummer staat op Celebration, volume 1. Joshua, dat is een nummer van Miles Davis. Het is een jazz standard uit 1963 van de Britse jazz multi-instrumentalist Victor Feldman en Amerikaanse jazz trompetist Miles Davis. En Joshua staat op het album Seven Steps to Heaven. With You All the Clouds Go Away van Italiaanse jazzgitarist Roberto Tola, geboren en getogen Sardinië, en de Amerikaanse saxofonist Naji. En we beginnen zo met Joop. Je schrijft het Griekse i.o.p.e. En ze hebben dan Pure Pleasure in plaats van Pure Pleasure. Het is een muzikaal experiment van bassist Joop de Graaf. Hij studeerde aan de jazzafdeling van de Conservatorium van Amsterdam. En samen doet hij, of zijn zij Joop, met drummer Louis Passolo. Hij zorgt dan voor de elektronische jazz en breakbeat. Het nummer is uitgebracht. Nee, ze zijn samengekomen in 2022. Pure Pleasure wordt gereleased in Paradiso 26 februari 2025. Pure Pleasure van Joop. Thank you. We'll be right back. This Is New van Bruce Foreman, Jeff Hamilton en John Clayton. Het laatste nummer van Jazz Meeting, van dit uurtje Jazz Meeting. Dan gaan we naar Tequila Mockingbird luisteren. Van toetsenist Ramsey Lewis, Urban Nights, dat is een all-star fusion band. Keyboardist, producer, songwriter Tim Gant en Amerikaanse producer, drummer Charles Heath. The Happening, nummer kennen we zeker van de Supremes, maar ook van Herb Alpert en de Tijuana Brass. Amerikaanse trompetist, arrangeur en producer, succesvol in de jaren 60. Hij wilde een beroemd acteur worden. In plaats daarvan werd hij een wereldberoemde trompetist en zakenman. Het is een nummer van Brian Holland's Lament Dossier en Eddie Holland. Dan hebben we Sound Function van de Tsjechische gitarist. En hij is genomineerd op de Red Carpet Award Show Europe in 2025, dit jaar dus. Dan hebben we een nummer van mij, Liam, I Love You. Het is voor mijn lieve kleinzoon die 18 februari 8 jaar wordt. En het mooie mondharmonica spel is van Hermine Durlo. En we beginnen zo met het nummer This Is Water van gitarist Reinier Baas en altsaxofonist Ben van Gelder. Het nummer staat op hun derde gezamenlijke album. This Is Water verwijst naar een tekst van de Amerikaanse jong overleden schrijver David Foster Wallace. In een toespraak zei hij, dat is een toespraak uit 2005, onder andere, het is dus zaak om je er zelfs in de meest uitdagende momenten bewust van te zijn dat je omgeven bent door levenskracht. Ja, daar gaan we dus straks, of gaan we zo naar luisteren. This Is Water, Reinier Baas en Ben van Gelder. En ik zou zeggen, heel veel luisterplezier en tot jazz. Thank you. We'll be right back.